ideya namin gumagana na. Madapada pa yung dating pakapaka pa, ngayon ay pasang-pasang pa yung dating pakapaka pa. Pasensya na kung kailangan namin na mangiwan. Hindi na namin kasalanan, ayaw niyo umusan. Pangarap pinilusan, sarili pinuunan. Sarili ang makikinabang sa pinagawisan. 96 gang asama namin Omar B. 8 beats malupit, tenga mo kinalabit. Kaakit-akit mga salitang sinasambit. Kapit-kapit aral damahin ang aming hagupit. Siksigan ang puso kadalikha. Kilos sa pangarap inuna may mapala. Aral sa daba, tayo at magagala. Tuloy lang kami paa, hakbang sipag ang dala. Nalimit ng palagi, ganto lumagari. Manda at Makati, galawan hindi mawari. Sining nakatali, isong nakasapi. Anong dumadami, mabuti ang maaani parati. Tingin nilang mga sira, ayos din ang puting tiningala. Sa pagdating, tila dami na bigla. Diba ang galing, kilos nangin simula. Pag-usad, na parang walang katulad. Parang tinatanaw, ilag pa sa ulap. Di na kupad-kupad, di hindi na ngupal. Ligtas na nasa kuta, at hindi lang sa kupad. Sa kongkreto na syudad, dumidiskarte. Parte binabalanse, kaalaman binahagi. Mga nega di na bale, alam namin di na dali. Ginagawa na namin, di lang basta sinasabi. Inumaga na, hanggang may mapala. Tignan mo ideya namin, gumagana na. Madapada pa yung dating pakapaka pa. Ngayon ay pasang-pasang pa yung dating pakapaka pa. Pasensya na kung kailangan namin na mangiwan. Hindi na namin kasalanan, ayaw niyo umusan. Pangarap pinilusan, sarili pinuunan. Sarili ang makikinabang sa pinukawisan. Grabe yung pagkasabik ng mga tao. Omar B, 1096 sa beat nagsalo-salo. Mga naimbak na lungkot ay maglalaho. Sa musikang hatid sa isip puso naging klaro. Piliin mo lang kung sino nasa paligid mo. Sipag at tiyaga, sangkap maaabot pangarap mo. Respeto sa sarili, itaas mo ang porsyento. Mahirap man ang buhay, mananatili kang kalmado. Dami na rin nangyari, bigat ng karkas sa biyahe. Binahagi ang bagahin, puno ng baka sakali. Kami yun nakisali na meron sinasabi. Itaas ang kapayapaan at musika sa kalye. Pinagpuyatan namin gang sa inumaga na. Di tinatamad, kinikilusan at kinakana. Di pwedeng umangawa, laging may ginagawa. Grabe yung balik ng mga pawis ko na nawala. Kakabingil lang yung mga bulong. Laging binibilang kada gulong ng mga gulong. Bawal lumatras, lagi kaming pasulong. Silipin mo sa labas kung gaano umusbong. Ang mga tinanim diniligan tapos inane. Inipong enerhiya na mabuti. Gandumami ng dumami, di kayo malilimutan kung sakali. Lagi kang parte ng kung ano mang mangyayari. Inumaga na, hanggang may mapala. Tingnan mo ideya namin gumagana na. Madapada pa yung dating pakapaka pa. Ngayon ay pasang-pasang pa yung dating pakapaka pa. Pasensya na kung kailangan namin na mangiwan. Hindi na namin kasalanan, ayaw niyo umusan. Pangarap pinilusan, sarili pinuunan. Sarili ang makikinabang sa pinilusan. Wala silang alam, paano kami lumaganap. Malayang nilalang, walang sino mang may hawak aming utak. Sangkatutak na ideya binato. Pwede ka makisabay kung isa ka sa sumalo ng aming ulat. Tanging pag-ibig ang tinulak, dating mga prane. Ngayon ay antitino na malasiba, malabuda, malaki ang tinamong galos. Bago marating ang kamalayang ganito, pare huwag ka malito kung ba't kami ganito. Kalmado natatamo kahit hindi nakadamo. Mas damo sa mata mo, imahin ng Panginoon. Sa makabagong panahon, walang iba kami na yun. Hindi na pagod mag-isip, dito matatalo sino unang mainip. Walang kasiguraduhan ng biyahe pag-atat. Ngayon sila lobong na bitawan namin pagkangat. Hindi na maaawat, sino man pumigil. Pag umaba din ang kasalanan ng tumigil. Dami man balakit maghinto, huwag mong balakin. Kasama mo sa lain ang lagay di alanganin. Samahan ang dalangin, doblehin lagi galaw. Kung kailangan ka pangin ay hindi to aayaw. Hanggang sa matanaw ko ang lahat ng nais. Pagdating sa tuktok sulit lahat aking pawis. Kaya iaabot ko ang aking mga kamay. Di lang kuya silbi ko maging isang gabay. Kasi naging ligaw din, buti na itama. Salamat sa umakay mundo sa'kin nakisama. Inumaga na, hanggang may mapala. Tignan mo ideya namin gumagana na. Madapada pa yung dating pakapaka pa. Ngayon ay pasang-pasang pa yung dating pakapaka pa. Pasensya na kung kailangan namin na mangiwan. Hindi na namin kasalanan, ayaw niyo umusan. Pangarap pinilusan, sarili pinuunan. Sarili ang makikinabang sa pinukawisan. Inumaga na, hanggang may mapala. Tingnan mo ideya namin gumagana na. Madapada pa yung dating pakapaka pa. Ngayon ay pasang-pasang pa yung dating pakapaka pa. Pasensya na kung kailangan namin na mangiwan. Hindi na namin kasalanan, ayaw niyo umusan. Pangarap pinilusan, sarili pinuunan.